Mikołaja Kopernika. Zapraszamy w niedzielę po 22. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 marca, minęła 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Od Kataru prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę na Bliskim Wschodzie. Dalsze wsparcie dla Ukrainy zapowiadają przywódcy Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Rozmawiali o tym w Waszyngtonie. Aferę śmieciową w stolicy zbada Komisja Rewizyjna Rady Warszawy. Prezydent Andrzej Duda wylatuje na Bliski Wschód. Najpierw odwiedzi stolicę Kataru, Dohę, a dwa dni później rozpocznie oficjalną wizytę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pierwsza część pobytu w krajach Zatoki Perskiej będzie poświęcona sprawom migracji oraz bezpieczeństwu żywnościowemu. Wynika to z agendy 5. konferencji ONZ państw słabo rozwiniętych, która w niedzielę rano rozpocznie się w Dosze. Prezydent Andrzej Duda podczas szczytu krajów słabo rozwiniętych chce mówić zarówno o presji migracyjnej na Europę, jak i bezpieczeństwie żywnościowym. W przypadku migracji mówimy o problemach, które wynikają z trudnej sytuacji ekonomicznej takich regionów jak Afryka, Bliski Wschód i Azja Centralna, tłumaczy szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta minister Marcin Przydacz. To też będzie szansa dla promocji Polski jako dostarczyciela chociażby bezpieczeństwa żywnościowego. No wiele z tych państw ma różnego rodzaju wyzwania i kłopoty związane z bezpieczeństwem żywnościowym. Jedzie z panem prezydentem także wiceminister rolnictwa, przedstawiciele polskich spółek zajmujących się tematyką żywnościową. Chcielibyśmy tutaj promować zdrową polską żywność. Po zakończeniu dwudniowych obrad w ramach 5. konferencji ONZ w Doha, prezydent Andrzej Duda poleci do Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przeprowadzi polityczne konsultacje poświęcone przede wszystkim kwestiom bezpieczeństwa energetycznego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Prezydent Joe Biden spotkał się w Białym Domu z kanclerzem Olafem Scholzem. Przed rozmowami w gabinecie owalnym przywódcy USA i Niemiec zadeklarowali dalsze wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Witając Olafa Scholza w Białym Domu, Joe Biden dziękował Niemcom za wsparcie militarne i moralne dla Ukrainy. Dokonaliście historycznej zmiany w swoim kraju, zwiększyliście wydatki obronne i dokonaliście dywersyfikacji rosyjskich źródeł energii, co nie było dla was łatwe, było bardzo trudne. Biden przypomniał wspólne decyzje o przekazaniu Ukrainie artylerii, czołgów, pojazdów opancerzonych, systemów obrony powietrznej i amunicji. Olaf Scholz mówił, że rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi bardzo niebezpieczne zagrożenie dla pokoju w Europie. Kanclerz Niemiec podkreślał konieczność bliskiego współdziałania ze Stanami Zjednoczonymi i dalszego wspierania militarnego Ukrainy. Jest bardzo ważne, abyśmy dali sygnał, że będziemy to robić tak długo, jak będzie to konieczne, że jesteśmy gotowi pozostać z Ukraińcami tak długo, jak będzie trzeba. Mówił Scholz i pochwalił przywództwo Bidena w koalicji wspierającej Ukrainę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Radni Warszawy zdecydowali, że komisja rewizyjna zbada aferę śmieciową w stolicy. Nadzwyczajna sesja odbyła się w związku z zatrzymaniem sekretarza miasta Włodzimierza Karpińskiego. Została zwołana na wniosek radnych klubu PiS. Szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Figura nie był zadowolony z jej przebiegu. Mam jednak wrażenie, że przynajmniej urzędnicy nie zauważają, zwłaszcza najwyższe kierownictwo, że jest jakikolwiek problem. No to świadczy o tym nieobecność pana prezydenta Trzaskowskiego. Moim zdaniem zupełnie skandaliczna. To jest przecież sytuacja bezprecedensowa, że członek najwyższych władz miasta został zatrzymany, osadzony w areszcie i zostało to potwierdzone przez niezawisły sąd. Raczej jest, myślę, tutaj dominuje wyparcie problemu. Wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z klubu Koalicji Obywatelskiej powiedział, że sytuacje trudne bądź wątpliwe powinny zostać wyjaśnione. By rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, że nasze intencje, intencje miasta i ratusza zmierzają w tym kierunku, żeby sprawę w jakikolwiek sposób zabagnić, czy też nie wyjaśnić. Wręcz przeciwnie, chcemy, żeby była wyjaśniona. Wierzymy też w uczciwość postępowania odpowiednich służb, czyli CBA i prokuratura, które w tym zakresie akurat posiadają największą wiedzę i są w stanie powiedzieć najwięcej, jeśli chodzi o dalsze rozstrzygnięcia co do samego pana sekretarza, pana Karpińskiego, ale też i do sytuacji tej, która miała miejsce w spółce, co sugerują doniesienia prasowe. Według Centralnego Biura Antykorupcyjnego Włodzimierz Karpiński, nadzorując stołeczny rynek odpadów, miał być zamieszany w ustawianie przetargów na ich odbiór w podległym ratuszowi miejskim przedsiębiorstwie oczyszczania i przyjąć 5 milionów złotych łapówki. Rozbity gang narkotykowy. Przed sądem stanie 16 osób. Zorganizowana grupa przestępcza wprowadziła do obrotu ponad 290 kg amfetaminy, 100 kg marihuany, prawie 4 kg kokainy, mefedron oraz 43 tysiące tabletek MDMA. Na czarnym rynku narkotyki mogły być warte ponad 28 milionów złotych, informuje major Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. członkowie gangu narkotykowego wytwarzali substancje odurzające, wprowadzali je do obrotu, podrabiali dokumenty, wyłudzali kredyty. W ten sposób narazili banki na straty ponad miliona złotych. 7 mężczyzn usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym 33-latek z powiatu świdnickiego usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, która wytwarzała i sprzedawała narkotyki. Wszystkim grozi do 12 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Dariusz Urbanowicz. W Stambule trwa sesja poranna halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Jesteśmy już po kwalifikacjach na 60 metrów mężczyzn. Najpierw Jakub Lempach uzyskał 6 sekund 69 setnych. Chwilę później Dominik Kopeć pobiegł 6,64. Obaj wystartują w wieczornych półfinałach. O awans do finału walczy tyczkarz Piotr Lisek w pierwszej próbie 5,55. Pewny skok i jak na razie pełna kontrola. W finale wczoraj na 60 kobiet po srebrny medal sięgnęła Ewa Swoboda z czasem 7 sekund i 9 setnych i to jest czas, który jest wyrównaniem jej najlepszego wyniku w sezonie. Jak zaczęłam, tak skończyłam. Także chyba to się liczy. Mogło być lepiej. Średnio mnie cieszy czas, ale no na Mistrzostwach Europy biega się na miejsca. Złoto dla Mudzingi Kambundzi. Szwajcarka wyprzedziła Swobodę o 9 setnych. Przez kilka sekund rekordzistką świata była Adrianna Sułek. Dosłownie przez kilka sekund, która w pięcioboju została jednak wyprzedzona przez Belgijkę Nefisatu Thiam, która wpadła na metę kończącego wielobój biegu na 800 metrów, detronizując Polkę wynikiem 5055 punktów. To rekord świata. Adrianna Sułek dziś wieczorem odbierze srebrny medal, ale wczoraj była zrozpaczona straconą szansą na złoto. Od najmłodszych lat każdy mój wielobój był historycznym poziomem. Najpierw rekordy świata juniorów, potem na młodzieżówkach historyczny poziom, potem coś, no to jest pech. To jest pech, ale na pocieszenie rekord Polski 5014 punktów. Dawid Kubacki, brązowy medalistą Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Każdy konkurs jest inny, każdy ma swój przebieg, ma swoją historię i swoje fajne i gorsze momenty. Tutaj no, nie byłem zbytnim szczęściarzem, jeżeli chodzi o warunki, ale cieszę się, że sobie z tym poradziłem bardzo solidnie, szczególnie w pierwszej serii, że zostałem na tych miejscach, które no, pozwalały walczyć z czołówką. No i druga seria, naprawdę fajny skok, który pozwolił przeskoczyć chociaż o to jedno oczko wyżej. Tuż za podium uplasował się Kamil Stoch, 9 Piotr Żyła, 23 Aleksander Zniszczoł, złoto dla Słoweńca Timiego Zajca, srebro dla Japończyka Joju Kobayashiego. Dziś w Planicy konkurs drużynowy. Polacy wystartują w składzie Kubacki, Stoch, Żyła i Zniszczoł. W Mistrzostwach Świata w łyżwiarstwie szybkim 8 miejsce Damiana Żurka na 500 metrów. Był tak naprawdę jeden z najlepszych w tym sezonie na 500, więc fajnie, że to udało się zrobić na Mistrzostwach Świata. No i cieszę się, bo jestem tak naprawdę 8 zawodnikiem Mistrzostw Świata, więc to też jest dla mnie duże osiągnięcie. Piotr Michalski 11, Marek Kania 14. A co w piłce nożnej? W Ekstraklasie Stal Mielec, Piast Gliwice 0-2, Lech Poznań, Lechia Gdańsk, uwaga, 5-0. Piętro niżej w pierwszej lidze Arka Gdynia 4, Resowia 0, Puszcza Niepołomice pokonała ŁKS 2-1. A na szczycie Serie A lider przegrał z wiceliderem Napoli Lazio 0-1. Dzisiaj deszcz ze śniegiem i gdzieniegdzie śnieg, więcej rozpogodzeń na wschodzie. A na termometrach od 1 stopnia w Suwałkach, 3 stopnie w Łodzi, Kielcach, Białymstoku, Warszawie i w Trójmieście. Najcieplej w Rzeszowie i w Szczecinie, tam 5. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Antrakcie to audycja powstała z miłości do teatru. W Antrakcie to sztuka sceniczna bez tajemnic. Spektakle, festiwale, spotkania z twórcami, podpowiedzi co i gdzie warto zobaczyć. A do tego teatralny savoir vivre. W Antrakcie. W Trójce. Dziś kilka minut po 12:00. Zapraszają Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz.

Marta writes to us, please send me the grammar list, I'm curious. I'm listening to your program, jumping to the tunes. This is my aerobic time. You are great, guys. Thank you. Thank you, Marta. Okay. How much did you pay her, Piotr? Chciałem tylko zapowiedzieć, że do kina byśmy poszli. Co to na to? I'd love to go to the cinema. Bo rozpoczynasz kolejne wątki. Mnie już tutaj trochę nie było i jestem trochę zdezorientowany. No, you say, you should follow. Ale no takie jest życie. What's the next wątek then? 16,5 minuty po godzinie 8 porządek. Fajny film. Już za tydzień Sandra Drzemalska będzie w Hollywood w gronie twórców filmu Jerzego Skolimowskiego Io, zaproszonych do udziału w ceremonii oscarowej. Tymczasem od wczoraj możemy oglądać aktorkę w naszych kinach w kolejnym polskim filmie. To Filip, zrealizowany według prozy Leopolda Tyrmanda przez Michała Kwiecińskiego. Z Sandrą Drzemalską rozmawia Ryszard Jadźwiński. W ostatnim czasie udowadniasz, że niekoniecznie zawsze w filmie trzeba grać główną rolę, żeby być zapamiętaną, żeby zaistnieć. I ta rola w Filipie troszeczkę jest zbieżna z twoim udziałem w filmie Io Jerzego Skolimowskiego. Mniejsza rola, ale jednak ważna dla rozwoju fabuły. Tak, postać Merleny wprowadza tam wiele tajemniczości. Ona jest wszechstronną postacią, ponieważ ona jest złożona z wielu warstw i tak naprawdę nie do końca wiemy, kim ona jest i czemu ona się pojawia w życiu tytułowego Filipa. Czy trudno jest zagrać taką tajemnicę głównej bohaterki? To jest super, bo to jest ekscytujące. To jest coś, co aktora trochę inspiruje, otwiera, ale też pcha do tego, żeby czegoś tam poszukać, znaleźć w tej postaci. I ja wcześniej nie grałam takiej postaci, a zawsze to jest jakieś marzenie, wiesz, małej dziewczynki zagrać postać tego typu. Czym bardziej nie wiemy, jeżeli to jest dobrze skonstruowane, tym bardziej nas to pociąga i chcemy się dowiedzieć, co tam się dzieje i dlatego też idziemy za tą historią. A jak się odnalazłaś w tej scenerii? Bo to jednak czas II wojny światowej, a opowieść absolutnie niewojenna. Chociaż ta wojna jest cały czas w otoczeniu bohaterów. Tak, ale wiesz, to jest wspaniałe w tym filmie, że podchodzi się do wojny w zupełnie inny sposób. To jest to, czego widz może się totalnie nie spodziewać, bo mamy złożonego głównego bohatera, jest człowiekiem zbudowanym z krwi i kości, który ma swoje emocje i doświadczenia. Jak ci się pracowało z Erykiem Kulmem? Wspaniale. To było pierwsze spotkanie? Tak, to było nasze takie filmowe pierwsze spotkanie. No ale wspaniale, co mogę więcej powiedzieć? No myślę, że możesz, bo to były dosyć znaczące sceny. Ciekawa praca, bo wymagało to dużego skupienia. To są sceny dosyć intensywne i znaczące w tym filmie, więc myśmy bardzo byli skoncentrowani na sobie. Komu szczególnie byś poleciła Filipa? Bo właściwie mówimy o kinie absolutnie europejskim. Na pewno to jest kino europejskie i polecam go na pewno dorosłym i młodym dorosłym od 16 roku życia, no bo to jest świetne kino, które warto zobaczyć. Zupełnie inaczej podchodzi się do tematu wojny, co jest bardzo zaskakujące i bardzo pięknie ujęte w tym filmie. Czy ważne dla ciebie też było, że jest to adaptacja prozy Leopolda Tyrmanda? Czytałam scenariusz, muszę się przyznać szczerze, że książki nie czytałam, ale jak się przygotowałam do roli, to zaczęłam czytać i inspirować się Tyrmandem. Powstaje z tego bardzo dużo ciekawych ekranizacji, więc myślę, że można bardzo dużo wydobyć z tych historii. Teraz możemy cię oglądać w Filipie, oczywiście cały czas w Io Jerzego Skolimowskiego, a w czym jeszcze zobaczymy cię w tym roku. To jest wszystko sekret. I znowu tajemnica. I znowu tajemnica, tak. To, co lubisz najbardziej. Dokładnie. Ale mamy na co czekać, mam nadzieję. Tyle chyba można zdradzić. Tak, mamy na co czekać. Rozumiem, że na razie dłużej nie porozmawiamy, bo już się pakujesz do Los Angeles. Tak, już niedługo. Powoli się pakuję i przygotowuję. Z jakimi emocjami wybierasz się do Hollywood? Z ciekawością. To jest zupełnie nowe dla mnie doświadczenie. Oczywiście towarzyszy temu jakaś duża ekscytacja i to jest duży sukces dla polskiego kina. Przed ceremonią oscarową aktorka pojawi się jeszcze na poniedziałkowej gali Orłów, bo jest w tym roku nominowana do Polskiej Nagrody Filmowej właśnie za rolę w filmie Jerzego Skolimowskiego. A z Sandrą Drzemalską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up. This is Bed and Breakfast. Oh, that beautiful bed at the end. Czekałem, I love it. Tomorrow is St. Pirin's Day, Piotr. St. Pirin's Day? Dzień Świętych Rodziców? No, Pirin. Pirin. Pirin. Pirin. Like Firan, like but Pirin. Pirin. To jest mój przodek. St. Pirin's Day. And Celtycki. It is Celtycki, and he's the godfather, the father, the lord of Cornwall. Tak. Kraina w Wielkiej Brytanii, Kraina. W zasadzie w Anglii. That's right. Najbardziej wysunięta na południe. Yes. Have you been? Leżąca na zachodzie. Byłem w Walii. Not the same. Nie, not the same, można bardzo łatwo pomylić, ale w Kornwalii nie. In Polish natomiast it's a problem. Bardzo ciekawe i interesujące, w zasadzie to jest to samo, tereny, jeśli chodzi o turystykę. Niesamowite rzeczy tam można robić. Oczywiście woda jest, proszę Państwa, dość zimna, więc Walijczycy, pewnie Kornwalijczycy także zalecają zakładanie tak zwanej pianki, żeby sobie tutaj utrzymać odpowiednią temperaturę ciała. Natomiast jeśli chodzi o sporty wodne, naukę surfowania, rafting także, to jest to wymarzone miejsce, znakomite i blisko. Blisko. Well, yeah, I suppose so, if you compare. I've noticed that in Polish it's Kornwalia, it's a bit of a problem because we don't have this problem in English, it's not Corn Wales, it's Cornwall, so don't get them confused, they're completely different krain, if you like. The amazing thing about Cornwall is it feels different. If you go there, the people think they're different as well. And there's even talk that Cornwall wants to be independent as well. Everybody wants to be independent nowadays. No, they've always wanted to be independent. And then they were independent. But, you know, common sense is not so common nowadays. So That's true. Yeah. So Cornwall is different. How is it different? Let's listen. Many people here don't consider themselves to be English. They are, first and foremost, Cornish. This is one of Britain's most culturally underrepresented regions. And as a result, a lot of people in the rest of the UK don't realise that the Cornish are ethnically and culturally distinct from the English. They are Celtic. They are Celtic peoples. So they're like the Scots, the Welsh, the Irish. They are very different. And they have a little bit of a different accent as well. When they speak like that. They have beautiful food. They have their own flag. They are very different. And as I said, they are talking about independence. They've been talking about independence for a very, very long time. But is Cornish independence realistic? Cornwall currently has a population of around 570,000, which would make it a similar size to that of other smaller European nations, such as Luxembourg and Montenegro. Its capital city would likely be Truro, which is the current administrative capital. It already has its own flag, national anthem and language. Taka mała wyspa. It has flag. Relatywnie, tak. Mm. Natomiast bardzo dużo dążeń niepodległościowych. Mm. Na południowym zachodzie, na północy, także z którym Szkotem bym nie rozmawiał, to oni za każdym razem mówią, że chcieliby wrócić do Unii Europejskiej, odłączyć się od Zjednoczonego Królestwa, natomiast wydaje mi się, że te związki kulturowe są na tyle silne. Czasami pewne rzeczy, jeżeli się jest w danym układzie, trudno jest ocenić z dystansu. That's right. Nicola Sturgeon, premier Szkocji, zachęca do tego, żeby zorganizować kolejne referendum, ale Londyn się na razie nie zgadza. To a propos Szkocji. I skoro o Szkocji mowa, to ten utwór, który nam się bardzo kojarzy. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Mull was a stern, rum on the port, egg on the starboard bow. Glory of youth glowed in her soul. Where is that glory now? Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Give me again all that was there. Give me the sun that shone. Give me the is born. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Beauty of England or the United Kingdom is the fact that there's so many different culturally separate identities. There's Cornwall, which is very, very different. Rozmawialiśmy na ten temat wiele razy. W Kornwali, albo nie zauważyłem. Natomiast to jest niesamowite rzeczywiście, że jeśli chodzi nawet o sam język angielski, to on na Wyspach Brytyjskich jest różnorodny, a oprócz tego występują stare odmiany. Stare odmiany, między innymi... Inne języki zupełnie. Zupełnie inne języki, ale to są jedne z najstarszych w Europie, które do dzisiaj są używane. That's right. I forgot what I was going to say then. I was going to say that Cornwall has its own flag, has its own national anthem, officially has its own parliament. A co jest na tej fladze? Bo walijska to jest ten smok. It's a black flag with a white cross. Aha. The flag of St. Piran, which is tomorrow. But it also has its own language, and I think... The language disappeared maybe 200 years ago, but people are bringing it back. And there's 500 speakers of Cornish, and many of them are starting to teach young people this language again. The first experience I had of Cornwall was people speaking Cornish, and I really liked it. And I thought, if there is a language, I need to speak it and learn it. And then I realized that not many people spoke it, and certainly not children. And I thought, well, I want my child to speak Cornish. The Cornish language is all around us. There are thousands of place names. So the Cornish language is on our lips from the day we're born, really. Cornish language is an indigenous language of Britain. It's an earlier language of Britain than English. It existed before English, not necessarily as Cornish, but as the earlier Brythonic. It's part of our heritage. It's completely, you can't understand it at all. It's crazy. It's Celtic. There's sometimes you hear words that you might understand, but it is very, very odd. Gorthyrda Elizabeth of V, ha Trigis of in Cairno, ha Cairnoas of, ha Mia Gaus and Yeth Cairnoic, Cairnoagores of. So Mia the Lathus Diski and Yeth Cairnoic, ha me Nepis draw the safe. Blows del debab a theza o mam o tiski kernevic in class o nos ha here rug de huelis tre ha diski them ha go broader the gausel and yet. Zamerykanizowany walijski. Takie mam wrażenie. Zamerykanizowany walijski, jeśli chodzi o tutaj wrażenie dźwiękowe. Tak. Very much so. Cernowic, which is the form, that's the language. It's a beautiful place. I used to go every summer holiday with my parents. I used to go to Cornwall, so I love it very, very much. It's the typical seaside. It's the English Baltic. There's something calling out my name, but I don't want to think about it. Falling down a tree, but I don't want to talk about it. On these breakdown days, I dream of something more. On these breakdown days, no choices, no feelings. On these breakdown days, my heart can be ignored. On these breakdown days, on these breakdown days. My way again. What can I do about it? My fears are constant, they're clouding out my brain. I don't know how to feel about it. On these breakdown days, I dream of something more. On these breakdown days, no choices, no feelings. On these breakdown days, my heart can be ignored. On these breakdown days, on these breakdown days. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Start now, Dua Lipa. She's not from Cornwall, she's from Albania. Jak myślisz, o czym ona śpiewała? Don't start now. Don't stop now. Don't start now. It's, nie zaczynaj. No, nie zaczynaj lepiej teraz ze mną. Nie zaczynaj. Don't start now. Yeah, I think that's what it is. You too. The zespół. Behave yourself. Me too. Yeah. Hashtag. In Cornwall. Cornwall. It's a beautiful place. Tomorrow is the holy day of Cornwall. They have some fantastic food that you can't buy anywhere. For example, clotted cream. Clotted cream to jest taka gęsta, bita śmietana, tak prawie jak masło. Mm-hmm. You can buy it nowhere. Na bułeczki, na słodkie bułeczki. It's absolutely delicious. They also have this Cornish yarg. It's like a żółty ser, very... It's like bursztyn in Poland. It's really, really hard. And also, my favorite, everybody's favorite, the Cornish pasty. It's taki wielki pieróg. Pie, tak? Może taki, w takim stylu, że to jest ciasto francuskie, czy bardziej ciasto kruche? Tak jest, kruche. Czym wypełnione? Bo to jest bardzo ważne. Mięso. No, ziemniaczki, tak, mięso. Ziemniaczki, mięso, ale tak. Czasami jest na przykład spotted dick, jest także sausage, like thick sausage in the French dough, no, like no, French no, style dough. That's a different thing you're thinking about. Yes. Jest to shepherd's pie inne historie, a tutaj mamy Cornish. Po prostu Cornish pasty. Mówi się pasty, a nie pasty. Okej, okay, pasty. Pasty, to jest zawsze pasty. Pasztecik, tak? Oh, można tak to przetłumaczyć? Ładnie. Yes. So kordwaliski pasztecik. It's like the best mobile food you can think of. This was the original lunchbox, a dish of sheer genius, because the box is edible. I'm talking, of course, about the Cornish pasty. Traditionally, the pasty really was a kind of lunchbox. You took it to work with you, in your pocket, kept you warm through the morning, filled you up at lunchtime, you're still happy by the end of the day. So it's like this delicious pierog that you have in this, as you said, ciasto kruche francuskie. It can be both with meat, with potatoes, with onions, with leek. It's absolutely delicious. And there's even a saying in Cornwall, go for it, Piotr. Wspaniała przyroda, najbardziej wysunięty na południowy zachód fragment Wielkiej Brytanii, w zasadzie Anglii, wrzosowiska, pozostałości po kopalniach i piękne plaże. Zapraszamy do Kornwalii. It's beautiful. After all, there's an old Cornish saying that the devil himself was too frightened to go to Cornwall in case he ended up in a pasty. Stąd ta niska gęstość zaludnienia. No, piękne wrzosowiska, piękna przyroda, proszę Państwa. Kwadrans pozostał do godziny 9. Talking Cornwall, and did you know that the king is the duchess, the duke of Cornwall? Długo nie rozmawialiśmy na ten temat, bo nie było mnie przez 7 tygodni, ponieważ, proszę Państwa... Nie chciałem poruszać ten temat. No, dobrze, ale to już, już wróciłem z naszej akcji zimowej z głową w górach. Piękne rzeczy, wspaniali ludzie. Natomiast przez ten czas nie mieliśmy jakoś specjalnej okazji, żeby porozmawiać o tym, co się dzieje w rodzinie królewskiej. Całkiem niedawno taki nagłówek się pojawił, że Harry i Meghan dostali taki nakaz eksmisji, zdaje się, od pałacu Buckingham ze swojego miejsca, które zajmowali dotychczas. Rozumiem, że to ciąg dalszy tego serialu. Zgadza się. Królowa im podarowała Frogmort, I think it's called, and the king has said no. You don't need it, you're not earning money for us, out. And I think the reason is not Harry and Meghan, but the reason is more Prince Andrew. Because Prince Andrew is being kicked out of his palace, Zamek, which has 30-40 rooms, and he's been moved into Harry and Meghan's old place, which has like 10 rooms only. Czytałeś biografię? Nie. Może za tydzień się tym zajmiemy bardziej. Co ty na to? Why not? Może troszeczkę. Harry. Odrobinka. 11 minut pozostało do 9. Ha, ha, ha. Time is up. The time is finished. Dziękuję, Rafciu, za dziś. Piotr Firan, you were amazing. You too. Rafał Zara.